तू पी और जी, तू जी और पी, सर्दी में जब पियोगे यारो, सर्दी में जब पियोगे यारो, गर्म कोट बन जाएगा ये, आई गर्मी तो मदिरा जल ठंडक तुमको पहुंचाएगा। हर रंग भरेगा सपनों में आंखों में जब ये बस जाएगा, मन को तेरे मी तेरा बस यहीं कहीं पे मिल जाएगा। काहे को तू फिरे अकेला, अरे काहे को तू फिरे अकेला, देख जरा मौजों का मेला, तू भी आ लहरा, अरे आओ ना अकेले कभी, अरे हो ना अकेले कभी, सभी से ये कहे ये कभी, के ऊपर नीचे आगे पीछे छाई कैसी मस्ती जरा भी और जी। ये गुजराती वो बंगाली, ये गुजराती वो बंगाली, ये दिल वाला वो दिल वाली, मैं देसी हूँ तू परदेसी, फिर भी धड़कन है एक जैसी। अरे ये मद्रासी वो पंजाबी, हर ताले की है एक चाबी, प्यार के मारे सब बेचारे, गोरे काले ये मत वाले, हर वर्कर हो या मालिक मिलका, वर्कर हो या मालिक मिलका, रात का प्यासा भूखा दिन का, तू आना घबरा, उधार न चलाओ कभी, पैसे साथ लाओ अभी, अभी ये दुकान है खुली, के पहली पहली बिक्री मेरी, बेचू मैं तो सस्ती जरा भी और जी। घर वालों की याद सताए, घर वालों की याद सताए, या आंखों में आंसू आए, हमको देखो घूंट हंसी के, पीकर हम कैसे मुस्काए। इसमें कितने राज छुपे हैं, पूछो मेरे दिल से तुम, बैठे बैठे महफिल से होता है कैसे कोई गुम। हर दुनिया सारी हिल जाएगी, हर दुनिया सारी हिल जाएगी, फटी जेब भी सिल जाएगी, आ तू भी बन जा राजा, हर लफड़ा न करो कभी, झगड़ा न करो कभी, बंगड़ा तो पाओ जरा झट दी, हर बल्ले बल्ले बच के कहीं डूबे ना ये कश्ती जरा भी और जी। कहता